listopada. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 24 dzień listopada. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier podziękował krajom Grupy Wyszehradzkiej za wsparcie Polski w obliczu wojny hybrydowej. Czwarta fala pandemii nabiera tempa. Jest prawie 20 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Nawet 2 miliony Polaków żyje za mniej niż 20 zł dziennie. Trwa ofensywa dyplomatyczna szefa polskiego rządu. Premier Mateusz Morawiecki spotyka się z przywódcami unijnych krajów, by omówić sytuację na granicy polsko-białoruskiej w obliczu wojny hybrydowej. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej pokazują, czym jest prawdziwa solidarność, mówił wczoraj premier, dziękując przywódcom Węgier, Czech i Słowacji. Razem na pewno jesteśmy silniejsi, a Grupa Wyszehradzka pokazuje, że nie możemy być pobłażliwi i przymykać oko na agresję, że musimy być zjednoczeni, musimy być twardzi, jesteśmy twardzi, nie dać się podzielić i to jest polityka, którą prezentujemy bardzo konsekwentnie i ona jest skuteczna. Dziś szef rządu spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także z premierem Słowenii Janezem Janszą. Słowenia sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej. Prawie 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To 1/5 więcej niż tydzień temu. Szybko zapełniają się też szpitalne oddziały, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili mamy zajętych 18 320 łóżek. Respiratorów mamy zajętych ponad 1500. W ciągu ostatniej doby przybyło 25 nowych osób. W Sejmie na wniosek marszałek Elżbiety Witek odbędzie się dziś spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych w sprawie sytuacji epidemicznej. Spotkanie ma być po to, żeby zorientować się, czy jest szansa na to, żebyśmy wypracowali wspólnie jakieś stanowisko w formie ustawy, czy też innego aktu prawnego, bo niekoniecznie musi to być ustawa. Jeżeli będzie taka wola, wtedy powołamy zespół międzyklubowy, tak żeby mogli w nim wziąć udział wszyscy, którzy będą chcieć pracować. Na spotkaniu mają pojawić się przedstawiciele wszystkich sił parlamentarnych. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nowym święcie państwowym. 27 grudnia będziemy obchodzić Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ma upamiętniać zryw Wielkopolan przeciwko Niemcom z lat 1918-19. Prezydent podkreślił, że choć w Wielkopolsce zawsze pamiętano o powstaniu, to było ono niedoceniane w przestrzeni ogólnopolskiej. Powstanie było wielkim sukcesem. To trzeba ze wszystkich sił podkreślić. Tak, 11 listopada jest dniem, który uważamy za dzień odzyskania niepodległości. Ale tak naprawdę prawdziwa Polska ukształtowała się w swoich zasadniczych zrębach wówczas, kiedy to miasto Poznań, kiedy pobliskie Gniezno stały się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Dlatego właśnie Powstanie Wielkopolskie ma tak ogromne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustawa, która była inicjatywą ustawodawczą prezydenta, stanowi odpowiedź na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych i władz samorządowych z Wielkopolski. Prezydent Joe Biden zdecydował o uwolnieniu z rezerw strategicznych Stanów Zjednoczonych 50 milionów baryłek ropy naftowej. Biały Dom tłumaczy, że to element skoordynowanej z innymi krajami akcji mającej na celu obniżenie cen paliw na światowych rynkach. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Administracja Joe Bidena zabiegała, by kraje skupione w OPEC oraz Rosja zwiększyły wydobycie ropy naftowej. Działania te okazały się bezskuteczne. Amerykanie podjęli więc rozmowy z innymi krajami na temat skoordynowanej odpowiedzi. Jak poinformował Biały Dom, poza Stanami Zjednoczonymi, część swoich rezerw ropy naftowej uwolnią Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania. W amerykańskich rezerwach strategicznych znajduje się obecnie 605 milionów baryłek ropy. Większość z 50 milionów uwolnionych decyzją Joe Bidena ma zostać uzupełniona w kolejnych latach. Według najnowszych danych średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych wynosi obecnie 90 centów za litr. To prawie 50% więcej niż przed rokiem. Republikanie winą za wysokie ceny na stacjach benzynowych obarczają obecną administrację, argumentując, że do wzrostu kosztów paliw przyczyniła się polityka energetyczna demokratów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nawet 2 miliony Polaków żyje w ubóstwie. Wynika z raportu o biedzie przygotowanego przez akcję Szlachetna Paczka. Raport został opracowany na podstawie danych GUS-u, Międzynarodowych Instytucji Finansowych oraz dzięki działaniom wolontariuszy, którzy odwiedzili tysiące rodzin w całej Polsce. W raporcie znajdują się także wnioski ze specjalnego badania, jak Polacy postrzegają problem ubóstwa, mówi Joanna Sadzik ze Szlachetnej Paczki. To, co jest taką rzeczą, która chyba najbardziej nas zdumiała, to to, że 1/3 z nas mówi, że nie zna absolutnie nikogo, kto żyje w ubóstwie. Nie tylko w skrajnym ubóstwie, ale w ogóle w ubóstwie. Czyli nie zna nikogo, komu nie wystarcza na jedzenie, komu nie wystarcza właśnie na to, żeby ogrzać mieszkanie, czy zapłacić rachunki. To w zderzeniu z liczbą osób, które przyznają się do tego, że są ubogie, jest takim naszym wielkim zdziwieniem. Problem biedy dotyczy głównie seniorów, osób niepełnosprawnych i samotnych matek. Wśród osób żyjących w skrajnej biedzie są również dzieci. Relatywnie jest ich nawet więcej niż dorosłych. W ubiegłym roku liczba dzieci żyjących w skrajnej biedzie wzrosła o prawie 100 tysięcy. Jeszcze w grudniu w ramach Szlachetnej Paczki pomoc dotrze do 20 tysięcy potrzebujących rodzin w całej Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże, w ciągu dnia w górach i na obszarach podgórskich pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Na Podhalu około 2, wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6, 24 dzień listopada. Dzisiaj rocznica odejścia Freddiego Mercury'ego. Freddiego nie ma, ale muzyka pozostała i tej muzyki dzisiaj całkiem sporo, także w Trójce. Dzień zespołu Queen w Trójce. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Szymon Miron, Piotr Firan. Dzień dobry i zapraszamy do 8.45. Informacje o poranku. Queen przed momentem, proszę Państwa, co przed nami? Nie wiem, czy się Państwu to zdarzyło, ale czasem tak bardzo myślimy o przeróżnych rzeczach, że zapominamy o tym, co tu i teraz. Skutki mogą być przeróżne, ale dzisiaj w roli głównej klucze. Kobiety chyba słyną z tego, że gubią klucze przeróżne. Ja zgubiłam klucz od samochodu męża i to było straszne. No ciekaw jestem, czy państwo mają takie historie na swoim koncie i jak to się skończyło. Jakiś czas temu moja znajoma dała dziecku kluczyk i wysiadła z samochodu. Oczywiście maluch zaczął wciskać różne przyciski, no i zamknął się w środku. Trochę to zajęło, zanim wcisnął podobnie przycisk otwierania. Nasz numer do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Dzisiaj już wspominałem, 24 dzień listopada. 30 lat temu odszedł Freddie Mercury. Is this the real life? Is this just fantasy? Czy ludzie pamiętają o Freddie? Proszę pani, na pewno tak, moje pokolenie szczególnie. No, myślę, że pamiętają. Dzisiaj w Trójce Dzień Wspomnień. Mam nadzieję, że także z udziałem państwa. Za kilka chwil więcej na ten temat w kalendarium muzycznym. 10 minut po godzinie 6. Trzynaście i pół minuty po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. Dzisiejsze przygotowała Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od urodzin dwóch polskich muzyków. Na początek rok 1932. Dokładnie 24 listopada na świat przyszedł Andrzej Kurylewicz. Kompozytor, pianista, puzonista, trębacz i dyrygent. Słowem, człowiek orkiestra. W 1954 roku na zaproszenie Władysława Szpilmana rozpoczął pracę w rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie i założył własny sekstet organowy Polskiego Radia. 4 lata później napisał swój pierwszy opusowany utwór na fortepian solo Somnambulicy, który nagrał wraz z żoną Wandą Warską. To właśnie na tym albumie znalazła się słynna wokaliza z filmu Pociąg. W 1959 roku Kurelewicz zadebiutował jako kompozytor muzyki filmowej, tworząc ścieżkę dźwiękową do filmu Powrót w reżyserii Jerzego Passendorfera. Był także twórcą muzyki poważnej. Andrzej Kurelewicz jest uważany za jednego z pionierów muzyki jazzowej w Polsce. Do 24 listopada na świat przyszedł również Kuba Sienkiewicz, wokalista, gitarzysta, a także lekarz-neurolog. Najbardziej znany oczywiście z grupy Elektryczne Gitary, z którą gra od początku lat 90. Ale Sienkiewicz występuje również solo. Zagrał akustyczne koncerty m.in. z Jackiem Wąsowskim i Zbigniewem Łapińskim, a także nagrał 5 płyt solowych. Wraz z Elektrycznymi Gitarami Kuba Sienkiewicz wydał 10 albumów, choć chyba nadal najbardziej popularna jest ich debiutancka płyta. Znalazły się na niej takie utwory jak Jestem z miasta, Człowiek z liściem czy Włosy. Sienkiewicz wraz z Elektrycznymi Gitarami nagrał również kultową już ścieżkę dźwiękową do filmów Juliusza Machulskiego Killer i Killerów dwóch. Co ja robię tu? Dwanaście ciężkich, szczero złotych koron moją głowę zdobi. Jest tyle różnych dróg. Kolejny piękny, marmurowy pomnik koło domu stoi. Już każdy powiedział to, co wiedział. 3 razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak, jak jest. I co ja robię tu? I na koniec cofamy się do roku 91. Dokładnie 30 lat temu odszedł Freddie Mercury, niezapomniany wokalista grupy Queen. To właśnie jemu zawdzięczamy powstanie takich utworów jak Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don't Stop Me Now i wielu, wielu innych. I my dziś w ramach tej okrągłej rocznicy przez cały dzień będziemy wspominać jego niezwykłą twórczość. Zachęcam więc Państwa do słuchania naszych muzycznych wspomnień, a już teraz na trójkowej antenie kompozycja, której chyba nie muszę Państwu przedstawiać. another one busts the dust. Hey! Tak, dzisiaj kończy się nasze kalendarium muzyczne, które przygotowała Justyna Grabasz. Po godzinie 8 do studia zawita z kolei Michał Kirmuć, który rozwinie wątek muzyczny związany z zespołem Queen. 21 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Świat z normalniał wtedy na chwilę. Świat się

Ostatni rok pokazał, że najważniejsze jest zdrowie i wzajemna pomoc. Na nasze zdrowie ma wpływ też jakość powietrza, którym oddychamy. Mieszkasz w okolicy, w której dym ze starych pieców zatruwa ci życie? Wymień swój piec i pomóż sąsiadom skorzystać z dotacji programu Czyste Powietrze. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. To takie proste. Szczegóły na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytałem, jak się państwu jeździ. Myślę, że przyda się informacja tak zwana zbiorcza. Radio Navigator. Najnowsze ma Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ważnych informacji dla jadących w Śląskiem autostradą A1 Gliwice-Knurów. Między węzłami Gliwice-Sośnica i Knurów osobówka wylądowała na barierach i zablokowała prawy pas w kierunku Gorzyczek. Blokada będzie obowiązywała jeszcze 1,5 godziny. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz autostrada A4 w okolicach Góry Świętej Anny są spowolnienia w obu kierunkach i na jezdni w stronę Opola i Katowic, bo tam trwają roboty drogowe. Niewielki korek utworzył się na tej autostradzie w kierunku Katowic przed Gliwicami. Tam także pracują drogowcy. Z tego samego powodu korkuje się w obu kierunkach S1 na wysokości Ząbkowic. Również z powodu remontu mamy spowolnienia w obu kierunkach na A2 w okolicach węzła Emilia. To już koło Zgierza. I kierunek droga numer 12, 224 km. Tutaj przebudowa mostu w Jaraczewie powoduje utrudnienia w ruchu. Jedziemy jednym pasem na zmianę i tak będzie do końca listopada. Kolejne miejsce remontowane to 11 w Jaraczu między Poznaniem a Chodzieżą. Na 243 i 244 kilometrze prowadzony jest remont nawierzchni na skrzyżowaniu. Służby kierują ruchem, a utrudnienia potrwają do 30 grudnia. To był Maciej Oswald. Bardzo dziękujemy za informację. Radio Navigator Trójki. Ale to nie koniec ważnych informacji, bo w Trójce czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Wczoraj grała Liga Mistrzów i Robert Lewandowski znów zachwycił. Być może nie samą skalą zwycięstwa nad Dynamem Kijów, bo jego Bayern w zaśnieżonym Kijowie wygrał 2-1, ale ekwilibrystyczną bramką zdobytą sytuacyjnie nożycami na 1-0 w 14 minucie. To jego 9. trafienie w fazie grupowej. Kibice o bardziej wyostrzonym wzroku dopatrzyli się, że kapitan reprezentacji Polski miał rozwiązany but, którym uderzył piłkę na wysokości dobrych 2 metrów. Bardzo to niewychowawcze, bo jak teraz zmobilizować dzieci, aby wiązały sznurowadła? Bayern już wcześniej był spokojny o wyjście z grupy. Chelsea i Manchester United są już w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły pod wodzą trenera tymczasowego Michaela Carricka poradziły sobie z Villarrealem, a The Blues rozbili Juventus 4-0. Korespondencja z Wysp, Adam Dąbrowski. Zwycięstwo 2-0 i awans z pierwszego miejsca. Idealny dublet dla drużyny po przejściach. Każdy robił to, co do niego należy. Ci z pierwszej jedenastki i ci, którzy weszli potem na boisko, panowały jedność i wzajemne wsparcie. A propos jedności, dedykuję to zwycięstwo Ole, dodawał Michael Carrick, trener tymczasowy. Dobry wieczór także dla ekipy Tomasa Tuchela. Fantastyczny wieczór, świetny wynik. Nie można dać się ponieść, ale też trzeba się tym nacieszyć. Jutro gracze mają dzień wolny, zasłużony. 19 razy Chelsea grała w Lidze Mistrzów, 18 razy wychodziła z grupy. Kluczem tym razem było zadanie zawodnikom Juve najbardziej dotkliwej porażki w historii ich występów w Champions League. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był zły wieczór dla włoskich klubów w Champions League. O rozbitej drużynie Wojciecha Szczęsnego w Londynie już mówiliśmy, a Atalanta omal nie przegrała w Bernie z Young Boys. Padł szczęśliwy dla bergamczyków remis 3-3. O reakcjach we Włoszech Piotr Kowalczuk. To była lekcja angielskiego, skomentował Fabio Capello fatalny występ Juventusu na Stamford Bridge. Del Piero powiedział, Chelsea robiła co chciała. Włoscy eksperci byli zgodni. Turyńczykom, którzy stworzyli zaledwie jedną sytuację bramkową, brakowało wszystkiego – szybkości i pomyślunku. Najlepszy w swoim zespole Wojciech Szczęsny podsumował krótko – rozegraliśmy tragiczny mecz. Niestety, dziś było widać różnicę, jaka dzieli nasze drużyny. Cóż, oni są mistrzami Europy, są najlepsi. Nie byliśmy w stanie rzucić im wyzwania. To bardzo boli. Juventus, jeśli Chelsea nie potknie się w Moskwie z Zenitem, awansuje do 1/8 finału z 2. miejsca w grupie. Ta sztuka może się udać Atalancie, jeśli w Bergamo 8 grudnia ogra Villarreal, co wcale nie będzie łatwe. Bergamczycy prowadzili w Bernie 1-0 i 2-1, ale zremisowali 3-3. Jednak Atalanta przegrałaby ten mecz, gdyby nie genialne interwencje bramkarza Musso w ostatnich sekundach spotkania. Trener Gasperini po meczu narzekał na nieuważną i niedokładną grę swoich piłkarzy, ale powiedział, że jeśli chodzi o mecz z Villarreal, jest optymistą. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W pozostałych meczach Barcelona po przyjemnym dla oka w wykonaniu zremisowała z Benficą 0-0, Lille, Salzburg 1-0, Malmö zremisowało z Zenitem 1-1, no i Sevilla ograła Wolfsburg 2-0. Polscy koszykarze wylądowali w nocy w Izraelu. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Igor Milicic odmłodził skład legendarnego już rozgrywającego Łukasza Koszarka. Zastąpił inny Łukasz, 22-letni Łukasz Kolenda. Bardzo pozytywne. No, mamy też trzeci trening dopiero, więc informacji jest naprawdę sporo, które musimy zrozumieć w jak najszybszym czasie, bo za dwa dni mamy mecz z Izraelem, więc fajnie to trener Igor ułożył na zasadzie taki, że wszystko uprościł, nie ma nie wiadomo jakich skomplikowanych rzeczy, więc fajnie, żeby każdy z nas po prostu jak najszybciej to wchłonął i fajnie jest przyjeżdżać na kadrę i po prostu trenować tutaj. A niektórzy mówią, że im trudniej, tym łatwiej. Więcej sportu za 2 godziny. Do usłyszenia. Środa z przelotnym deszczem na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim i miejscami także na Dolnym Śląsku. Zwłaszcza teraz lokalnie mogą występować mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. 24 dzień listopada. Ważny dzień. Dzisiaj są Katarzynki, więc ja... Nie bardzo wiem, z czym się to święto wiąże, ale polecam pierniki o tej nazwie z Torunia oczywiście. Pychota. W Wigilię świętej Katarzyny Aleksandryjskiej kawalerowie mają okazję powróżyć sobie, proszę państwa, co do przyszłego orzenku. Ale coś chyba ten orzenek w dzisiejszych czasach nie jest priorytetem, no chyba, że państwo mają inne zdanie. Nie wiem, 2273, przypominam nasz numer, a na zegarze 23 minuty pozostały do 7. Trójka. Program trzeci. Przed momentem czas, byśmy zajrzeli do gazet. Prasowanie w Trójce. Rzeczpospolita, pierwsza strona, dyplomatyczna ofensywa premiera, nadzwyczajne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, spotkanie w Zagrzebiu z premierem Chorwacji, a w planach wizyty w kilku kluczowych europejskich stolicach, w tym spotkanie z Emmanuelem Macronem i Borysem Johnsonem, to kolejne elementy dyplomatycznych wysiłków polskiego rządu w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. W Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki dziękował za solidarność i wsparcie od liderów V4. W jego ocenie kryzys na naszej granicy szybko się nie skończy, ale widać, że wysiłki polskiej dyplomacji przynoszą efekty. Dopływ migrantów na Białoruś jest dużo mniejszy niż w szczytowym momencie miesiąc temu, podkreślał. Zastrzegł, że obecny kryzys nie ma charakteru migracyjnego, a jego elementami są kwestie energetyczne i inne. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej, a w dzienniku Gazeta Polska codziennie artykuł o fałszerzach certyfikatów covidowych. Lubelskie Centralne Biuro Śledcze rozbiło grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem nielegalnych paszportów covidowych za fałszywy certyfikat poświadczający zaszczepienie się. Gang żądał od 1000 do 1500 złotych. Lubelskie CBS i Prokuratura Krajowa wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy, w której na razie zatrzymano 11 osób. Jak informuje CBS, policjanci z Lublina potrzebowali kilku miesięcy na rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o organizowanie tzw. paszportów covidowych za opłatą. Według ustaleń funkcjonariuszy, członkowie gangu docierali do osób, które nie chciały się zaszczepić szczepionką przeciw COVID-19, ale chciały posiadać zaświadczenie potwierdzające takie zaszczepienie. Z zebranych materiałów, jak podaje CBS, wynika, że kolejnym etapem było wprowadzenie danych klientów do systemu, wystawiając przy tym stosowne zaświadczenie. W ten sposób zdobywano paszporty covidowe upoważniające na przykład do wyjazdu do niektórych państw. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona, podatkowy bonus dla rodzin 4+. Polski Ład wprowadzi nową ulgę dla rodzin z czwórką dzieci. Małżonkowie będą mogli skorzystać również z innych preferencji. Maksymalnie na zmianach można zyskać 54 tysiące złotych rocznie, o ile oboje małżonkowie pracują i zarabiają odpowiednio dużo. Jednak są też rodziny, które na wprowadzeniu ulgi mogą wcale nie skorzystać. Chodzi o pracujących małżonków uzyskujących poniżej 76 tysięcy złotych brutto rocznie. Oni już dziś nie płacą PIT-u, bo zeruje go obecna ulga na dzieci. Wprowadzenie nowej nic dla nich nie zmieni i takie informacje przekazują nam eksperci. Na pierwszej stronie dziennika Gazeta Prawna. Zajrzyjmy jeszcze na koniec do Gazety Wyborczej. Tutaj artykuł dotyczący grypy. Zniknął jeden z wirusów. Chodzi o linię wirusa grypy typu B, który przed pandemią COVID-19 odpowiadał za mniej więcej 1/4 sezonowych zachorowań na całym świecie. Wirusy grypy dzielą się na 4 typy: A, B, C i D. Dwa pierwsze mocno nas nękają co roku, najbardziej w porze jesienno-zimowej. Pozostałe nie stwarzają niebezpieczeństwa. Wirus typu C wywołuje łagodne infekcje, a typ D atakuje jedynie bydło, ludzi nie tyka. Wirusy A są bardzo zmienne genetycznie, mają wiele podtypów i co sezon mogą nas atakować inne warianty. Typ B jest bardziej stabilny i dzieli się tylko na dwie linie genetyczne: Wiktoria i Yamagata. Obie te linie były odpowiedzialne za dużą część zachorowań podczas kilku ostatnich sezonów grypy w Polsce, ale od kwietnia zeszłego roku aż do sierpnia tego roku nigdzie na świecie nie zarejestrowano zakażenia wirusem z linii Yamagata. To sugeruje, że ta linia wirusa grypy mogła wyginąć, co może poprawić dostępność i skuteczność szczepionek przeciwko grypie, donoszą naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne. Więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się. Ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam. Bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie prosto gwiazd. Odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam. Oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie prosto gwiazd. Popatrzę mu się w twarz. On nie chce wiedzieć, jaki jest. Nie każdy przecież wiedzieć chce. Jakie odbicie jest, gdy w oczach nie. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. pytań zew. Skinieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem. Chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam. Na polsko-białoruskiej granicy wciąż niespokojnie. Jak informują służby, cały czas dochodzi do prób nielegalnego wdarcia się do Polski. Próbujący sforsować granice migranci są agresywni wobec polskich mundurowych. Zauważa się także udział służb białoruskich w próbach szturmu. Wczoraj Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, powiedział, że reżim Aleksandra Łukaszenki rotuje migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Rzecznik podkreślił, że tylko pozornie władze Białorusi wycofują migrantów do ich ojczystych krajów. Stanisław Żaryn poinformował, że w poniedziałek z Mińska odleciał samolot z grupą 118 migrantów, którzy wrócili do swoich państw. Jednak dodał, że reżim Łukaszenki cały czas szuka nowych szlaków z Bliskiego Wschodu. Stanisław Żaryn powiedział też, że nic nie wskazuje na to, żeby kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej szybko się zakończył. Dlatego, jak przypomniał, jeszcze w tym roku w kilku miejscach rozpocznie się budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik podkreślił, że wobec naporu migrantów zapora graniczna jest absolutnie konieczna. Służby białoruskie wciąż ten konflikt prowadzą. Wiemy, że budowa nowej zapory, tej trwałej, stałej, jest bardzo istotna i to nie tylko istotna w tej chwili obecnej, ale również w przyszłości, bowiem nie mamy żadnych złudzeń, że ten konflikt, skoro został wytworzony sztucznie, właściwie z niczego przez służby białoruskie przy poparciu rosyjskim, to on może być wywoływany w najbliższych latach, dlatego ta zapora wydaje się dzisiaj koniecznością. Aktualnie na granicy polsko-białoruskiej przybywa także żołnierzy sojuszników. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że żołnierze estońscy rozpoczęli rekonesans na granicy polsko-białoruskiej. Wojska inżynieryjne z Estonii zajmą się między innymi tymczasowym ogrodzeniem przy granicy z Białorusią. Szef MON mówił też, że żołnierze estońscy podejmą takie same działania jak żołnierze brytyjscy. Brytyjczycy zdecydowali o przysłaniu 120 żołnierzy kompanii, żołnierzy wojsk inżynieryjnych, których zadaniem będzie wzmacnianie tej tymczasowej konstrukcji, tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej i budowanie dróg prowadzących do tego ogrodzenia. I wzdłuż ogrodzenia jest deklaracja żołnierzy z Estonii, którzy identyczną rolę będą odgrywali. Wczoraj przewodniczący parlamentów Polski, Łotwy i Estonii we wspólnym stanowisku domagali się jak najszybszego wprowadzenia unijnych sankcji wobec osób i instytucji związanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Zaproponowali również rozszerzenie tych sankcji, gdyby Białoruś kontynuowała swoje nielegalne działania. Wspólne stanowisko przedstawione przez Elżbietę Witek zawiera również apel o wsparcie finansowe dla państw przeciwstawiających się naporowi nielegalnych migrantów. Istnieje pilna potrzeba dostosowania dorobku prawnego Unii Europejskiej do nowych realiów w celu zapewnienia ścisłej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i zapewnienie skutecznych środków zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granic. Dlatego oczekujemy na propozycje Komisji Europejskiej dotyczące dostosowania ram prawnych Unii Europejskiej za pomocą konkretnych środków i odpowiedniego wsparcia finansowego w celu poprawy bezpieczeństwa granic. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi do Polski. Zatrzymano ponad 2,5 tysiąca migrantów. Rok temu, od stycznia do listopada, takich prób było zaledwie 95. Cały czas trwa również dyplomatyczna ofensywa polskiego rządu wobec kryzysu na granicy, a te informacje zebrał dla państwa Przemysław Lis. Teraz w trójce Billie Eilish. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care?